Dit is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Jeroen van Helsdingen, welkom in Jazz Meeting. We hebben straks over jouw nieuwe cd. Sinds 2017 kennen we elkaar. Je bent nog bij ons in de studio geweest. Wat is er nou in die jaren eigenlijk gebeurd? En ook eigenlijk het afgelopen jaar, de coronatijd. Hoe is deze cd eigenlijk ontstaan? Jouw nieuwe cd? Nou, die is al enige tijd geleden was die klaar. Dus we hebben de cd-presentatie moeten uitstellen en zo. Die heb ik deels weer opgenomen bij Frans Vollink in de studio. Met Niels, ik had het er net over. Dan, omdat we ver uit elkaar wonen, dan ga ik daar naartoe. Dan heb ik de bladmuziek gestuurd. En dan nemen we het op. En dat is eigenlijk de first take is wat het wordt. En dat is ook direct helemaal goed. En dan thuis speel ik nog keyboardpartijen in. En Richard Hallebeek toen, die speelde gitaarpartijen in. Dan ben je weer aan het mixen en uiteindelijk heeft Niels het gemasterd. Dat ging ook via Zoom. Ik kon het helemaal meeluisteren wat hij deed. Maar het ging op afstand. En is dit nou jouw eerste optreden sinds de corona? Laatste? Nee. Midden in corona hadden we nog een optreden in... Verdorie, waar was dat nou? Ben ik het kwijt. Maar in Eindhoven, of daar in de buurt. Het was een hele leuke optreden in ieder geval. En waar is Chantal? Chantal weet waar dat was. Nou ja, goed. Dus dat was ergens in oktober. En hoe was dit nou voor jou weer, de eerste set? Ja, beviel me erg goed. Ja. Ik hoop mensen het hier ook... beviel. Jazeker. Je krijgt er ontzettend veel energie van. Fijn. Ja. Fijn. Wat kun je nog meer vertellen over deze cd? Dat is te koop. Daar liggen heel wat cd's van jou op tafel. Wat kun je zeggen nog over jouw muziek? Nou ja, de vorige cd die heette Hels en... Die was wel, er stonden een hele hoop goede stukken op. En hier, die zit meer aan de groove kant. Zoals dat Clap Your Hands Everybody, weet je wel. Dat soort, ik hou van dit soort piano riffs die als een gitaarriff werken. En ook een beetje dat mixen, dat je af en toe gewoon de drums weghaalt. En dat soort dingen wat mixers doen, doe ik dan met de band. En dan denk je van, ja, dat is allemaal veel te ingewikkeld om in te studeren. Maar dat kunnen ze. Dus. Ja, en de nieuwe gitarist, die heeft uiteraard afgelopen week hier ook aan gewerkt. En dat ging toch ook hartstikke goed? Ja, dat gaat verbazingwekkend goed. Maar we hebben Watch Live Jazz gedaan, ik geloof in maart. Dat was een streaming zonder publiek. En dan moest dus ook alles voor de bakker zijn. Dus we hadden daar al een keer proef gedraaid, opgetreden. Nieuwe projecten? Nee, ik heb het laatste nummer wat we gaan doen, dat is eigenlijk het eerste nieuw nummer, helemaal nieuw. Dat hebben we ook nog nooit met de band gespeeld. We hebben het even doorgenomen net. Het is een 7/4. Het heet Yet Another 7. Zo heb ik... een nummertje of wat klaar liggen in die richting. Dus dat gaat een beetje de lijn worden van de volgende cd, denk ik. Oké, de cd's die liggen daar op tafel. Hoe duur zijn ze? €17,50. En de titel is Music Somehow. Somehow Music. Hoe ben je daar opgekomen? Het leek me een grappige titel. Ergens is het muziek. Dus, en hij bestond nog niet, want dan kom je ook snel achter via internet. Wat kunnen we de tweede set van jou verwachten, van jouw band? Ja, weer een hele rits nummers. En meer van hetzelfde. Ben ik bang. Ja. Daar zijn we allemaal heel erg blij mee. Dus we gaan heel snel naar de tweede set. Jeroen van Helsdingen Band. En nou, ik wens je nog heel veel plezier, maar daar gaat het om. Juist. Dankjewel, Cynthia. Zo, we gaan door met een stuk dat heet James Brown Dropping By. En dat heet zo, omdat halverwege het stuk gaat het over in, ja, in een stuk wat van James Brown zou kunnen zijn. Thank you. Thank you. Ja, zoals gewoonlijk bij het derde nummer gaan we even gas terugnemen. Aquarel. Dat is ook weer een duo-stuk. Kijk, die anderen die gaan een biertje nemen. Thank you. we houden van contrasten. Deze is speciaal voor Inge. Ja, daar gaat ze al. Daar gaat ze al los. En zij noemt het nog steeds Noordlied Jam, maar het is al lang omgedoopt tot California, Cruising California. We'll be right back. Thank you. Ja. Het waagstuk van de avond. We gaan een stuk spelen, hebben we nog nooit gespeeld. Maar het gaat helemaal goed. En ja, dat is het leuk. Want jullie hebben toch niks in de gaten. Ja, sorry, met alle respect. Oké, yet another seven. Seven is de maatsoort. Zeven kwarts, heel, heel moeilijk. We'll be right back. Glenn Schwarzer on the guitar. Niels Vaskau. Frans Valk. Jeroen van Helsingen. En jullie worden weer bedankt. Dames en heren, een hartelijk applaus nogmaals voor Jeroen van Helsingen. Ja. Ontzettend bedankt dat jullie allemaal zijn geweest hier. Want je ziet nu wel hoe belangrijk het is om de live jazz levendig te houden. En dus zowel als live met een F als live met een V. Dus ik wil jullie ook allemaal ontzettend bedanken voor deze... Ja, eigenlijk is het weer een primeur omdat wij nu weer voor het eerst een jazzrockcafé hebben sinds zoveel tijd. Ik hoop jullie natuurlijk allemaal weer te zien. Hopelijk 9 september met de Zopa Brothers die al 3 keer zijn verplaatst. Dus het wordt hartstikke mooi en gezellig. En nogmaals hartstikke bedankt voor jullie komst en wel thuis dan maar weer. Ja, doei!